Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Plus. 12 grudnia w Wielkiej Brytanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji sprawdzi kolejne 4 warszawskie nieruchomości. W Moskwie tysiące ludzi wzięło udział w akcji poświęconej pamięci ofiar stalinowskich represji. Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia, zdecydowali posłowie Izby Gmin. Wybory mają przełamać brexitowy impas w brytyjskim parlamencie. Wcześniej premier Johnson 3-krotnie prosił posłów o rozwiązanie parlamentu, za każdym razem słyszał nie. The eyes to the right 438, the nose to the left 20. Do 4 razy sztuka. Izba Gmin zgadza się na wybory. Kluczowa była decyzja Unii, by odłożyć Brexit do końca stycznia przyszłego roku, co oddaliło widmo rozstania bez umowy. To będzie pierwsze grudniowe głosowanie od 1923 roku. Przed Brytanią niełatwa zimowa kampania wyborcza. Boris Johnson spróbuje uzyskać większość pozwalającą mu na przeprowadzenie Brexitu na swoich warunkach i na podstawie wynegocjowanej przez siebie umowy. Szyki spróbuje mu pokrzyżować Jeremy Corbyn. Jego partia pracy ciągle jest jednak podzielona w kwestii Brexitu, ale lewica ma nadzieję, że w kampanii zaakcentuje inne tematy, nierówności czy problemy w służbie zdrowia. W sondażach dobre wyniki notują także 2 mniejsze partie, Szkocka Partia Narodowa i Liberalni Demokraci. Oba te ugrupowania mówią nie Brexitowi. Podkreślmy jednak, realny jest też scenariusz, w którym nikt nie uzyska wystarczającej przewagi. To tak zwany parlament zawieszony. Parlamenty, który oznaczać będzie dalszy ciąg impasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Postępowania sprawdzające w sprawie 4 kolejnych nieruchomości zamierza wszcząć komisja weryfikacyjna. Decyzję podjęto na posiedzeniu niejawnym organu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Chodzi o adresy o skomplikowanym statusie prawnym, mówi wiceszef komisji Paweł Lisiecki z PiS. Kilka kwestii proceduralnych związanych z różnego rodzaju skargami osób, których nieruchomości zostały uznane przez komisję za przejęte niezgodnie z przepisami prawa, no i kilka nowych postępowań sprawdzających dotyczących nieruchomości w Warszawie. Komisja weryfikacyjna zapowiedziała wydanie kolejnej decyzji w sprawie reprywatyzacji w przyszłym tygodniu. Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca stołeczne szkoły do opieki nad zaniedbanymi powstańczymi grobami w ramach całorocznej akcji Warszawskie Szkoły Pamiętają o Powstańcach Warszawskich. Do akcji szkoła może się włączyć na przykład organizując wśród uczniów zbiórkę pieniężną na odnowienie jednego z nich, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. My tą listę mamy, każdy może sprawdzić, wybrać ten grób, którym chciałby się opiekować w najbliższym otoczeniu. Druga akcja to jest w ogóle opieka nad grobami powstańczymi, czyli klasy lub szkoły mogą zadeklarować, że będą się opiekowały grobami powstańczymi w taki sposób, że odwiedzały te groby, sprawdzały w jakim są stanie, w odpowiednich momentach sprzątały lub zapalały tam znicz. Od 2005 roku muzeum wyremontowało 144 groby powstańców warszawskich. W Moskwie tysiące ludzi wzięło udział w akcji poświęconej pamięci ofiar stalinowskich represji. Na Łubiance, obok siedziby FSB, dawniej KGB, odczytywano nazwiska i daty śmierci osób zgładzonych przez sowieckich oprawców. W akcji pod hasłem Przewracanie imion wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych, politycy, dyplomaci pracujący w Moskwie, w tym przedstawiciel polskiej ambasady. Przez cały dzień obok kamienia sołowieckiego symbolizującego ofiary NKWD ustawiali się ludzie chcący przeczytać do mikrofonu imiona i nazwiska osób zamordowanych przez stalinowskich siepaczy. 40 lat. 33 года. Rozstrzelani w 1941 roku. Спасибо мемориалу. Dziękujemy memoriałowi, dziękujemy wszystkim stojącym tu ludziom. Dopóki pamiętamy o ofiarach politycznego terroru, dopóty żyją ci ludzie w naszej pamięci. Wieczna pamięć. Na liście ofiar stalinowskich zbrodniarzy są także Polacy. Historycy Stowarzyszenia Memorio przypominają, że w ramach zbrodniczej operacji antypolskiej zamordowano strzałem w tył głowy ponad 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Rosyjski noblista Aleksandr Sołżenicyn szacował, że w okresie państwa sowieckiego zamordowano około 60 milionów obywateli ZSRR. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Piłkarze na krajowych boiskach kopali, by dostać się do 16 najlepszych drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski. Najwięcej emocji było w Bytowie. Tam drugoligowa Bytowia przegrała 2-3 po dogrywce z Krakowią. Do rzutów karnych została może minuta, bo decydujący gol padł w 5 doliczonej minucie dogrywki. Mówi trener Krakowi Michał Probierz. Pierwszej połowie nas nie było, no także praktycznie do bramki to widać było, że wielu zawodników, którzy byli zmiennikami, nie do końca tak się prezentowali jak trzeba i no to też jest odpowiedź dla mnie i to bardzo czasami w piłce trzeba być surowym i po to takie mecze są, a dla nas najważniejsze jest, że przeszliśmy dalej, a takim chyba najważniejszym punktem tego wszystkiego jest to, że Krakowia zazwyczaj takie mecze przegrywała i to jest to, że się udało wygrać i jesteśmy w następnej rundzie. Najwięcej goli padło w Gorzowie, gdzie Zagłębie zwyciężyło na wyjeździe z Tilon 5-1. Gole była też typowa, nic nie wnosząca piłkarska mowa. Filip Starzyński. Na pewno nie był to łatwy mecz, bo Stilon tutaj postawił nam ciężkie warunki. My jako Zagłębie musimy takie mecze szybciej wyjaśniać, no ale cieszę się, że nie zlekceważyliśmy rywala i podeszliśmy dobrze do tego meczu. Poza tym do 1-8 awansowały drużyny Lecha Poznań, Błękitnych, Stargard, GKS Utychy i Górnika Łęczna. W starciu zespołów z Ekstraklasy ŁKS pokonał Górnik Zabrze 2-0. Jutro najciekawiej zapowiada się spotkanie Widzewa z Legią, choć to nie ten Widzew, który Legię ogrywał w Warszawie w meczu o tytuł. I Legia nie ta sama, mówi trener Widzewa Marcin Kaczmarek. Legia przyjedzie tutaj bez jakiegokolwiek myślenia o jakimkolwiek lekceważeniu czy z poczuciem jakiejś nie wiadomo jakiej wielkości, a to gwarantuje no, wysoką jakość tej drużyny, bo myślę, że ten skład będzie bardzo mocny, że ta drużyna będzie chciała jakby no, udowodnić swoją wartość, to, że jest w dobrej formie, ale to dobrze, no, ludzie potrzebują widowiska, ludzie potrzebują takich spotkań. Ja się cieszę, że możemy grać. Dwa mecze przegrane, w końcu jeden wygrany. Mistrzowie Polski, koszykarze Anwilu Włocławek pokonali francuski zespół Pola Cortez 95-87 w trzeciej kolejce rozgrywek Ligi Mistrzów FIBA. We Włocławku się cieszyli, nie było się z czego cieszyć w Toruniu, bo polski cukier przegrał z izraelskim zespołem UNED Hapoel Holon 105-122. To druga porażka Polaków w Lidze Mistrzów. 36-letni nepalski himalaista Nirmal Puria w ciągu 7 miesięcy zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczniki. 29 października wszedł na ostatni z listy na Shisha Pangme. To absolutny rekord, gdyż poprzednim himalaistom wejście na wszystkie ośmiotysięczniki zajmowało kilka lub kilkanaście lat. Kukurz C8. Pod wrażeniem tego osiągnięcia jest polski alpinista Włodzimierz Kierus, który był członkiem wyprawy na Nanga Parbat w 2013 roku. Niewątpliwie wielki respekt do całego tego przedsięwzięcia, do tego projektu, bo to wręcz, można powiedzieć, gimnastyczno-logistyczne przedsięwzięcie było. W zasadzie w pół roku z hakiem zrobić całą tą koronę Himalajów i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników. No to tak żartem możemy sobie pomnożyć 8 tysięcy razy 14 i podzielić przez te tam 100 ileś dni i to wychodzi około 600 metrów dziennie. Rekord został skrócony o 7 lat, więc to jest bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli chodzi o sportowy poziom wejść, można na to patrzeć różnie, natomiast osiągnięcie nie da się ukryć. Jest. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie na północy, Pogórzu i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem mglisto i wietrznie, w Augustowie 5 stopni, w Rzeszowie i Wrocławiu 7, w Warszawie 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. W tym tygodniu masowo pójdziemy na groby bliskich. 1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. 2 listopada jest Dniem Zadusznym. Żaden nie nosi nazwy Święto Zmarłych, a już z pewnością nie jest nim Dzień 1 listopada. Termin Święto Zmarłych utrwalił się przez lata komunizmu, kiedy władza, ile tylko mogła, rugowała z języka, i nie tylko chodzi o słowa, terminy związane najogólniej mówiąc z religią. Dzień Wszystkich Świętych był zawsze dniem wolnym od pracy i wtedy zaczęto odwiedzać cmentarze, jakby wigilię zaduszek. W tym wszystkim jednak najważniejsze jest, abyśmy na tych grobach byli i pamiętali. Pamiętajmy też o tych opuszczonych grobach. To ważne. Zaczynamy dzisiaj audycję. Na początek jak zwykle kalendarium, które zaprezentuje Gabriela Dermetko. Dźwięki historii. 30 października 1849 roku w Paryżu po uroczystościach żałobnych w kościele świętej Magdaleny na cmentarzu Père Lachaise odbył się pogrzeb Fryderyka Chopina. Jego serce zostało przywiezione do Polski i umieszczone w kościele świętego Krzyża w Warszawie. 31 października 1929 roku marszałek Sejmu Ignacy Daszyński, broniąc zasad demokracji parlamentarnej, stanowczo odmówił otwarcia sesji sejmowej w obecności ponad 100 uzbrojonych oficerów towarzyszących marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 29 października 1944 roku pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka kroczyła do Bredy, gdzie po walce oswobodziła miasto z niemieckiej okupacji. Tak wspominał to wydarzenie generał Stanisław Maczek. Więc nacieramy. Negliżuję cały ogromny odcinek na zachód od Alfen, obsadzając go ledwie małymi patrolami. Z radością wyłażą ludzie, czołgi, pojazdy z roztopionego w błocie terenu, gdy zbieram dywizję na prawym skrzydle, na bardziej suchym pasku terenu, by mocno uderzyć przez lukę w lasach Alfen ku północy. Ku uciesze miejscowej ludności miasto zostało oswobodzone bez strat w cywilach i zniszczeń zabytkowej zabudowy. Polscy żołnierze byli witani jak bohaterowie, podejmowano ich w domach i obdarowywano kwiatami. Wielu z nich na stałe osiadło po wojnie w Bredzie i innych miastach Holandii. 1 listopada 1956 roku rząd Węgier ogłosił neutralność kraju i wystąpienie z Układu Warszawskiego. Premier Imre Nagy o uznanie neutralności Węgier poprosił ONZ. 3 dni później Armia Czerwona rozpoczęła wojskową interwencję na Węgrzech, tłumiąc w ten sposób węgierskie powstanie. 61 lat temu z sowieckiego kosmodromu Bajkonur wystrzelono sztucznego satelitę Sputnik 2 z psem Łajką na pokładzie. Тем временем заканчивалась подготовка к новому величайшему научному опыту – запуску второго спутника Земли. За время тренировки Лайка освоилась и привыкла к своей кабине. 30 października 1984 roku w dzienniku telewizyjnym poinformowano o wyłowieniu z Wisły pod Włocławkiem ciała księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez funkcjonariuszy 4 Departamentu MSW, zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego. Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki odbył się na warszawskim Żoliborzu. Pogrzebie wzięło udział ponad 600 tysięcy wiernych oraz blisko 1000 księży. Mszy żałobnej przewodniczył prymas Józef Glemp. Stajemy przed trumną zamordowanego kapłana Jerzego Popiełuszki. Jego śmierć odbiła się szerokim echem w całym świecie. Poruszyła sumienia w wielu narodach. Wywołała protesty i potępienia, a także wyrazy żalu i współczucia kierowane szczególnie na ręce przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce. 4 listopada 1988 roku w czasie oficjalnej wizyty w Polsce premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher spotkała się z Lechem Wałęsą i innymi działaczami opozycji. 100 lat temu. 29 października Kurier Lwowski wydrukował artykuł zatytułowany Po zakupy na zachód. W pociągu dyplomatycznym na przestrzeni Warszawa-Paryż spotyka się zawsze po kilku dystyngowanych komiwojadżerów, jadących po zakupy do Paryża, Londynu, a nawet Stanów Zjednoczonych. Są oni zawsze w różowym humorze, przeświadczeni, że zrobią brylantowy interes i uszczęśliwią społeczeństwo. Iluzje te kończą się zazwyczaj po parodniowym pobycie w wielkich stolicach świata i po powierzchownym przejrzeniu się cenom, które trzeba tam płacić. Pół kilograma szynki kosztuje dziś w Paryżu 16 franków, to znaczy około 80 marek polskich lub 150 koron. Pół kilograma słoniny 8 franków francuskich, to jest około 40 marek lub 80 koron. Ubranie średnio drogie w Paryżu kosztuje między 400 a 500 franków, to jest między 2000 a 2500 marek lub między 4 a 4500 koron. Z tego wynika, że kupowanie za granicą, a zwłaszcza we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych jest dla nas dziś niemożliwe, o ile nie chcemy doprowadzić samych siebie do katastrofy gospodarczej. Na Zachodzie praca jest kilka razy droższa niż u nas w Polsce, mimo że nam się zdaje, że ceny robocizny są u nas wprost zawrotne. 30 października Dziennik Białostocki na pierwszej stronie zamieścił artykuł Polska, a Niemcy. Polak nie mści się za doznane krzywdy. Jeżeli rząd pruski Polaków prześladował, jeżeli brał od nich żołnierzy i ścigał podatki, a w zamian za to germanizować usiłował i uważał za obywateli drugiego rzędu, to my, oswobodziwszy się spod jarzma krzyżackiego, nie myślimy postępować tak samo wobec ludności niemieckiej osiadłej na ziemiach polskich. Takie zapewnienia pomiędzy innymi dał minister Sejda w toaście na cześć naczelnika państwa wygłoszonym w niedzielę na zamku w Poznaniu. Gościem programu Historii jak z książki jest dzisiaj pan Wojciech Kalwat, historyk, pracuje w Muzeum Historii Polski, ale też w innych miejscach, a przede wszystkim dużo i dobrze pisze. Dobry wieczór panu. Witam. Wojciech Kalwat napisał, oficyna wydawnicza Volumen wydała, Historia pieniądzem się toczy. Taki jest tytuł tej książki. Na okładce jest pieniądz 20-złotowy 2018 roku. A na tym pieniążku widzimy marszałka Piłsudskiego. Już nawet nie zapamiętałem, że mamy taką 20-złotówkę. Jest zupełnie nowa, ponieważ została i specjalna, została wydana z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Jest to banknot kolekcjonerski. Wiem, że poszukiwany przez kolekcjonerów i Narodowy Bank Polski wespół z programem rządowym Niepodległa wymyślili, aby stworzyć taką serię banknotów niepodległościowych, żeby uczcić odzyskiwanie niepodległości. I akurat, no, jaki inny bohater, no, musiał być z Piłsudskim oczywiście, tak? Pieniądz jest stary jak świat? Może młodszy i to zdecydowanie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jesteśmy gdzieś w VII wieku przed naszą erą na Bliskim Wschodzie. Wszyscy słyszeli o Krezusie, o jakichś Fenicjanach. No w każdym bądź razie jesteśmy w krainie zwanej Lidią i tam wynaleziono taki dziwny przedmiot, bo pieniądz jest przedmiotem i tym przedmiotem właśnie była moneta. Pieniądz jest towarem uniwersalnym. Czy od początku nie śmierdział? Były czasy, że śmierdział, nawet dalej czasem ma dziwny zapach, nieprzyzwoitości nawet, ale no trudno doszukiwać się zapachu w samym kruszcu, zwłaszcza z którego był pierwotnie zwłaszcza zrobiony. Powiedzmy jeszcze o początku, co było powodem, że pieniądz się pojawił, to tak w skrócie ekonomisty, chociaż pan jest historykiem przecież. Wracając do tego pytania, czy pieniądz jest stary jak świat. Pieniądz nie, ale transakcje handlowe pewnie tak. Chodzi tutaj o to, że człowiek z drugim człowiekiem wymieniali się, handlowali przy pomocy wymiany. Ja mam krowę, pan redaktor ma 3 owce i dochodzimy do porozumienia, że możemy się wymienić. No ale no załóżmy, że pan redaktor chce mi sprzedać tą krowę, czy ja mam kupić za 2,5 owce. No ciężko owce podzielić. W związku z tym trzeba było wynaleźć jakieś substytuty tych towarów i wymyślano to muszelki, to jakieś przedmioty, to jakieś przedmioty z żelaza, na przykład siekiery, no metal zawsze jest w cenie, jakieś grudki srebra, złota, aż w końcu stwierdzono, że trzeba by wymyśleć taki i używać przedmiot uniwersalny, czyli taki uniwersalny towar, który można wymieniać na dowolny inny towar. I tak narodziła się moneta. Ciekawe, czy mnie wtedy już w głowie, że to będzie tak cholerny problem, te pieniądze. Przeważnie jest problem dla większości populacji. Bogactwo, pieniądz zawsze jest problemem, ale no raczej myślę, bieda. No tak, ale myślę, że jak się ma za dużo, to głowa nie boli, nie martwmy się tym. Wiemy, jak wyglądały te pierwsze pieniądze. W ogóle powiemy o wyglądach pieniędzy, bo to niezwykle ciekawa rzecz i w tej książce przepięknie wydany, to od razu muszę państwu powiedzieć, zobaczycie tak pięknie wydane pieniądze, nawet niektóre takie, które nigdy nie wyszły, ale to za chwilę. Pieniądz oczywiście, tak jak powiedziałem, jeszcze raz wracam. Pieniądz jest uniwersalnym towarem, który możemy wymienić na dowolny inny towar. Ale pieniądz jest nośnikiem pewnej ideologii. Król, władca, państwo na tym pieniądzu umieszcza wizerunki, no właśnie kogo? Przede wszystkim władcy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w starożytnym Rzymie i w zasadzie każdy wie, jak wygląda cesarz. Skąd? Ponieważ na monetach rzymskich, denarach i innych jest umieszczona jego mniej lub bardziej udana podobizna, co oczywiście wiąże się jeszcze dodatkowo z kultem boskim Cezarów, więc już to już zupełnie wyjątkowo. Ale mamy pieniądze, załóżmy polskich władców, no w zasadzie na każdej z monet widniał wizerunek, oblicze najjaśniejszego pana. A więc jest to ideologia. Zamieszczamy tam wizerunki, ale także tajemnicze symbole, godła, znaki i tak dalej, czyli to, co chcemy przekazać temu odbiorcy. Na rynek krajowy, zejdźmy na podwórko krajowe, o pieniądzach w Polsce, od kiedy mówimy i czy wiemy, jak wyglądały i jak były cenne? Pieniądze docierały na nasze ziemie, no bo przecież nie do Polski, bo Polski nie było, jeszcze w starożytności. Czy to z Macedonii, czy to z Grecji, czy to z Rzymu zwłaszcza. Tutaj to już w ogóle była ciekawa historia, ponieważ z Rzymu kupcy rzymscy byli sprytni i wysyłali na nasze tereny pieniądze fałszywe, aby oszukiwać te ludy, które tutaj mieszkały. Tu chodzi oczywiście o handel z miejscowymi ludami. Na pewno każdy z nas uczył się w szkole o szlaku bursztynowym. Za ten bursztyn trzeba było płacić no, w dużej mierze gotówką żywą. Ale tak naprawdę pieniądze zaczęto produkować także w starożytności, a uczynili to Celtowie. Pod Krakowem wiemy, że działała celtycka mennica, no i tam produkowano pieniądze podobne do tych pieniędzy antycznych, nazwijmy to. Pewnie nie był to wielki warsztat, ale wiemy, że te pieniądze były tam wytwarzane. Dzięki pieniądzom archeolodzy mogą określić nieraz bardzo ważne daty w historii, prawda? No tak, bo jeżeli znajdujemy... Tylko dzięki pieniądzom. No, nieraz, w dużej mierze tak, bo jeżeli mamy czy pojedynczy, czy skarb monet, pojedynczą monetę, czy skarb monet, szukamy tej najstarszej i najmłodszej. Jeżeli mamy to w jakiejś warstwie archeologicznej, to niewątpliwie pomaga nam na datację. Czyli mamy monety na przykład z pierwszego wieku i spodziewamy się, że dane odkrycie archeologiczne być może jest właśnie z tego pierwszego wieku. Zapytałem o Polskę, o polskie pieniądze. Pan powiedział tylko o pojawiających się na terenie Polski pieniądzach, ale to były pieniądze raczej rzymskie. Zaraz po muzycznej przerwie wracamy do tego pytania o polskich pieniądzach. Rozłożył się na mojej sofie daremny trud, kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już choć nie był cudzie dzień, jak miły sen, przyjemny sen, hej, hej, hej. Mówiłeś mi, że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylądować, zniknąć lub się spłynąć w mgle, po linię iść i balansować. Ty świecie stój, gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pan Wojciech Kalwat, autor książki Historia pieniądzem się toczy. Jeszcze raz bardzo witam serdecznie. Witam. Książka jest niezwykle pięknie wydana, oficyna wydawnicza Volumen z wieloma zdjęciami, nie tylko pieniędzy, to pod koniec może audycji powiemy, co tam jeszcze jest w tej książce. Wracamy teraz do tych pieniędzy polskich. Kiedy pierwszy polski pieniądz pojawił się na rynku? Jak wygląda, wiemy? Wiemy. Ale zacznijmy trochę przekornie. Każdy z nas w portfelu nosi banknoty Narodowego Banku Polskiego i jednym z banknotów jest banknot 10-złotowy z księciem Mieszkiem. No i wyobrażamy sobie, bo na innych oczywiście banknotach także mamy znaki pieniężne, wyobrażamy sobie, że ten pieniądz, który tam się znajduje, powinien należeć do Mieszka I. I faktycznie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu uważano, że emitentem, czyli tym, który wypuszczał te pieniądze na rynek, był pierwszym emitentem, był książę Mieszko. No, niestety dla pewnego przekazu historycznego okazało się, że ten pieniądz faktycznie należy do Mieszka, pokazany na banknocie 10-złotowym, tylko że do Mieszka II. Pomyłka. Może nie tyle pomyłka, co wtedy akurat był taki stan wiedzy. Okazało się, że nauka poszła do przodu. A więc pierwszym emitentem pieniędzy w Polsce był książę, a później król Bolesław Chrobry. I on wypuszczał te pieniądze, na których właśnie co było? Przede wszystkim znaki chrześcijańskie, jego portret, drzewo życia, ale także były napisy. I to niezwykłe. Właśnie na pieniądzu po raz pierwszy pojawia się nazwa Polska. Nie w żadnym innym źródle. Który to właśnie, był rok? No to jest, mamy tu około 1000 roku. Czyli w okolicach Zjazdu Gnieźnieńskiego, bo przypuszcza się, że niektóre monety były produkowane specjalnie na ten zjazd, że Niemcy, czy cesarz niemiecki, czy rzymski, jak wówczas powinniśmy go tytułować, przyjeżdżał i trzeba było jemu, jak i jego ludziom dać dary. No w czym? Także w pieniądzu. No właśnie, Niemcy przyjechali, czy Czesi, Dąbrówka, nasza pierwsza, powiedzmy, pierwsza władczyni, niech tak będzie, albo przynajmniej żona władcy, przyjechali ze swoimi pieniędzmi. Ciekawy jestem, czy wiemy, jak się mogli wymieniać, bo jakiś kantor wymiany walut wtedy mógł być, czy coś takiego? Wymiana pieniężna była niezwykle skomplikowana, to też łatwo było oszukiwać. No bo tak, jesteśmy w państwie pierwszych piastów, jakimi pieniędzmi tak naprawdę, jeżeli w ogóle płacono, bo pieniądz, ta gospodarka naturalna była rozpowszechniona, jakimi pieniędzmi płacono? Wcale nie polskimi. Przede wszystkim były to pieniądze pochodzące z Niemiec, z terenów niemieckich, z Danii. Dobra marka. Także z pieniędzmi angielskimi płacono, ponieważ Anglicy musieli płacić specjalny okup dla Normanów. Normanowie to jest Dania, a z Danii docierali kupcy do nas, prawda? Jakie to zadziwiające. Wcześniej na ziemiach polskich obiegały pieniądze przede wszystkim arabskie z Bliskiego Wschodu i to jest przede wszystkim taka waluta podstawowa krajów słowiańskich. A kiedy pieniędzy nie starczało, to płacono siekańcami, czyli można było pieniądze rozmienić, przedziabując go na 2, na 4, na 8 części i płacono, tak jak dzisiaj płacimy groszami, tam płacono pół denarem, nazwijmy to, ćwierć denarem. Albo na wagę. Bądź też płacono innymi towarami, jak słowo płacić. No właśnie, skąd się wzięło słowo płacić? Od płatania, czyli mamy monetę i trzeba ją rozpłatać, przeciąć, to jest jedna teoria, a druga teoria jest taka, że słowo płacić pochodzi od płata, czyli od takiego kawałka materiału. W Czechach płacono chusteczkami. Na jednego denara wchodziło 10 chusteczek. Mówimy cały czas o monetach. Panie Wojciechu, czas może powiedzieć o banknotach. No, wolimy banknoty, nie? Mieć w portfelu. No, chyba, że to są monety złote, czy też platynowe, bo takie też są. Ale no właśnie, kiedy pojawiły się w Polsce pierwsze banknoty? Były próby w XVIII wieku wprowadzenia za czasów Stanisława Augusta. Nie udawało się to, ale pierwsze banknoty zostały wprowadzone na potrzebę chwili. Banknot wcale nie kojarzył się z czymś dobrym. Oto jesteśmy w czasie insurekcji kościuszkowskiej i po prostu, jak to Napoleon mówił, czego na wojnie potrzeba? Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, a tych pieniędzy nie było. W związku z tym zaczęto na wzór właśnie Republiki Francuskiej, Stanów Zjednoczonych, bo przecież Kościuszko był w Ameryce i wiedział, jak takie pieniądze wyglądają i do czego służą, jak się je emituje, wprowadzono pieniądz powstańczy, czyli pierwsze polskie banknoty, no, które niestety nie cieszyły się dobrą sławą, ponieważ no, każdy jednak wolał mieć brzęczącą walutę niż kawałek papieru. Wiemy, jak wyglądały? Wiemy. Były bardzo ubogie w treść, były jednostronne, z napisami odpowiednimi i z symbolami. Ale jakimi? Mamy piorun, mamy włócznie, mamy czapkę frygijską. Jesteśmy wszak w czasach rewolucji francuskiej, a więc czapka frygijska jest no, symbolem wolności. Rózgi liktorskie zaczerpnięte ze starożytnego Rzymu. No i napisy. I co ciekawe, napisy w języku polskim. Ponieważ w zasadzie w większości epoki nowożytnej napisów nie było w języku polskim, tylko głównie po łacinie. Tu już mamy pieniądze stricte po polsku. Przejdźmy do czasów nam bliższych. Powiedzmy o pieniądzach, które no już nie są w obiegu, ale pamiętamy, zwłaszcza ci starsi słuchacze, którzy już zarabiali albo przynajmniej płacili pieniędzmi w czasie PRL-u. W czasie PRL-u pieniądze miały swoich bohaterów, jak zresztą każdy czas. Pan wie, oczywiście wie, ale czy słuchacze wiedzą, co to był góral? No właśnie, góral, czyli jesteśmy w czasach okupacji niemieckiej, gdzie Niemcy instalują specjalny bank emisyjny, który dla generalnego gubernatorstwa emituje pieniądze. No i góral to jest 500 złotych, bo tą walutą były dalej złotówki, w zasadzie powinno się mówić prawidłowo złote. Złotówki mówimy potocznie, złoty polski to jest nasza waluta, a więc złoty to jest on, nie ona. A te monety to są złote. Góral dlaczego? Ponieważ był tam przedstawiony wizerunek górala. Tatry, taki krajobraz morski. I tak doszło aż do Polski Ludowej. Też był góral. No 500 złotych. Bo tak to jest, że niektóre monety czy banknoty miały swoje nieoficjalne nazwy. Płaciliśmy przecież nie banknotem tysięczno-złotowym, tylko tausenem. Niektóre były czerwońce, zwłaszcza te czerwone setki, ludwiczki z Ludwikiem Waryńskim, prawda, nowotkami, prusami, mówimy tutaj o monetach, ale także no, na setkę z górnikiem, czy 500 z górnikiem mówiliśmy brudas. I wszyscy oczywiście patyk, wszyscy pamiętam, wiedzieliśmy. Pamiętam, że 500 to było już dużo pieniędzy. I teraz Tak, jak dzisiaj zobaczymy te pieniądze PRL-owskie, no zobaczymy bohaterów, o których już młodzi ludzie nie mają pojęcia, bo tam też się pojawiają bohaterowie tamtych lat, prawda? No, prawda czasów i pieniądza. I prawda pieniądza oczywiście. Jeżeli zaczynamy historię PRL-u, to mamy do czynienia najpierw z pieniędzmi, które żywo przypominają ruble rosyjskie. Jest to krótki epizod, wiemy, wojna, szybko się produkuje pieniądz, a następnie wchodzimy w epokę socrealizmu i na banknocie rozsiadają nam się kobiety na traktorach, konie, rybacy, hutnicy, górnicy, a więc ludzie pracy, ci, którzy no, są przedstawieni w sposób niezwykle monumentalny, bo te wszystkie panie są no, dobrze zbudowane, tak samo jak i mężczyźni z kwadratowymi szczękami, a więc to jest siła klasy pracującej, robotników i chłopów. Ale później nam się to zmienia. Przywódców pokazywano na pieniądzach? Samych przywódców nie. Samych przywódców nie. Włodarze PRL-u uznali, że nie będą siebie pokazywać na pieniądzach, za co powrócą do pewnego historyzmu. Pierwszym takim historycznym przedstawieniem i co jest bardzo ciekawym, nowych czasów to jest w ogóle przedstawienie, to jest no, Polak, Niemiec, astronom, czyli Mikołaj Kopernik na słynnej, bardzo pięknej zresztą 1000 złotówce, którą łatwo niestety było podrabiać, w związku z tym ten 1000 został zastąpiony takim niebieskim, nazwijmy to 1000, to bliżej już nas. I co ciekawe, Mikołaj Kopernik także jest jednym z pierwszych bohaterów monet, które się pojawiły. I teraz co ciekawe, w PRL-u do pewnego momentu nie było w ogóle monet, w związku z tym jak te pierwsze monety 10-złotowe pojawiły się na rynku, to zaczęto je chować. Tezauryzuje się, czyli przechowywuje się w skarbczyku na zaś, na później, na gorszy czas. Tak, to są te właśnie świnki, to zaraz może powiemy. Monety przede wszystkim kruszcowe, srebrne, złote, ale w PRL-u do pewnego momentu nie było takich monet jak srebro-złoto, ze srebra, ze złota zrobione, więc nawet ta miedzioniklowa, duża co prawda 10-złotówka też była przechowywana jako no, coś bardzo wartościowego. A świnka? Świnka to nie chodzi tylko i wyłącznie o świnkę skarbonkę, tylko o nazwę monety kilkurublowej, bo możemy mówić tu czy o 5, czy o 7, czy i pół rubla, czy nawet czasem o 10 rublach. I za tą monetę można było sobie po prostu kupić świniaka. Daj anegdotę o Gomułce. Pytałem, czy byli przywódcy, teraz powiesz o tym, że nie wyszła. A wracając do przywódców na banknotach. Wracając do przywódców na banknotach polskich, przywódców PRL-u, była taka dosyć próbna seria, w zasadzie to był projekt, aby na banknotach pomiędzy tymi tuzami historii, jak Żeromski, jak Sikorski, umieścić jednego przywódcę partyjnego. Tym przywódcą był Władysław Gomułka. Nie znamy takiego pieniądza, bo nie wyszedł nigdy. Na szczęście nie był zbyt elegancki, za to mamy innych przywódców, nazwijmy to rewolucjonistów, jak właśnie wspomniany Ludwik Waryński, czy też Jarosław Dąbrowski, zresztą bardzo piękny banknot. Książka pana prezentuje dzieje pieniądza, ale nie jest tylko dla numizmatyków, powiedzmy od razu, jest też tak naprawdę trochę historią Polski. Bo tak naprawdę to w ogóle nie jest dla numizmatyków. To jest książka, gdzie pieniądz jest pryzmatem, przez który opowiada się dzieje Polski. Bo tam, gdzie mamy dobry pieniądz, mamy na ogół silne, solidne, czy w miarę silne, solidne państwo. Tam, gdzie pieniądz jest, powiedzmy kolokwialnie, fatalny, odnajduje to bardzo szybko odbicie w stanie państwa. Na przykład mamy słynne Boratynki, czy też Tymfy. Żart jest tymfa wart, ale tym, którzy otrzymywali te pieniądze w XVII wieku, wcale nie było do żartu, bo czym jest tymf? Tymf to jest moneta jednozłotowa, jeden złoty wart był wówczas 30 groszy i na tej monecie wybito 30 groszy, że ta moneta jest warta 30 groszy. Ale z drugiej strony napis łaciński głosi mniej więcej tak, że wartość tej monety nie zależy od kruszca, tylko od zaangażowania obywatelskiego. A o co tu chodziło? Państwo oszukało swoich obywateli. Zamiast 30 było tam srebra za 12-18 groszy. No i ci ludzie, którzy otrzymywali ten niepełnowartościowy pieniądz, od razu orientowali się, że ktoś ich oszukuje. Ale co ciekawe, że to mamy połowę XVII wieku, czasy Jana Kazimierza, czasy wielkich zniszczeń spowodowanych przez Szwedów, Kozaków, czyli czasy potopu. Ta moneta była używana aż do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli tak naprawdę była najdłużej obiegającą monetą na ziemiach polskich. Jest pan historykiem od pieniędzy także. A wie pan, pamięta pan, co jest na współczesnej estetyce? Jagiełło oczywiście, Władysław Jagiełło. No właśnie. Tym akcentem życząc Państwu setek, dwusetek, ale lepiej pięćsetek. One są, ale mało kto je widział. Tylko Narodowy Bank tym się chwali, Narodowy Bank Polski. Wojciech Kalwat był dzisiaj gościem programu Historia z książki. Mówiliśmy o książce, o pieniądzach. Historia pieniądzem się toczy. Taki jest tytuł. Oficyna wydawnicza Volumen ma kilka egzemplarzy dla Państwa. Trzeba do nas napisać. Historia jak z książki. I napisać tę adres na jak trzeba polskieradio.pl. Te książki rozdamy. Pomiędzy kartkami będą pieniądze, ale tylko na zdjęciach. Dziękuję Panu bardzo. Niestety. Dziękuję bardzo. Płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco wrze. Hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w miech? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do kół i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawi się tu par chyba se sto. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał, do żonki pali się pan młody chłop na spał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. Dzisiaj dał, do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i weź ugościć chciał, wieś. Swoje stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Au, tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Historie jak z książki. To wydaje się zupełnie niesamowite. W czasie II wojny światowej Niemcy, chcąc bombardować angielskie historyczne miasta, posługiwali się przewodnikiem turystycznym o Bedekerach. Ich historii i znaczeniu opowie teraz Państwu profesor Michał Kopczyński. Specjaliści od marketingu twierdzą, że ideałem jest sytuacja, gdy nazwa marki staje się rzeczownikiem określającym dany produkt. Tak było w języku polskim z Electroluxem. Nazwa szwedzkiej firmy wytwarzającej odkurzacze stała się w języku potocznym synonimem odkurzacza. Ale to nie jedyny taki przypadek. Innym jest Bedeker, czyli drukowany przewodnik turystyczny. Rzeczownik powstał od nazwiska żyjącego w pierwszej połowie XIX wieku niemieckiego wydawcy Karla Bedekera, który w 1839 roku wydał przewodnik dla podróżujących wzdłuż Renu z Kolonii do Koblencji. Jak często bywa z przewodnikami turystycznymi, książka Bedekera nie była oryginałem. Stanowiła przeróbkę wydanego po raz pierwszy 11 lat wcześniej przewodnika. To, co było nowe w zmienionej reedycji książki, to dokładna informacja o trasie, miejscach noclegowych i restauracjach. Ambicją Bedekera było wydanie takiego przewodnika, który obejmowałby całą wiedzę potrzebną turyście w podróży. Od wskazania najciekawszych obiektów i opisania ich historii, aż po sprawy przyziemne, noclegi i restauracje. Aby ułatwić turystom wybór obiektów do zwiedzania, Bedeker wprowadził system gwiazdek, znany dziś z wielu wydawnictw turystycznych. Tak oto narodziła się cała seria przewodników kojarzona przez pokolenia turystów z nazwiskiem pomysłodawcy, czyli Bedekery. Bedekery wychodzą do dziś, choć rodzina Bedeker wygasła w drugiej połowie XX wieku. Z racji swej popularności, a zarazem solidności, Bedekery odegrały niepośrednią rolę w czasie II wojny światowej. W końcu lutego 1940 roku Adolf Hitler rozkazał ściśle tajne i szybkie przygotowanie inwazji na Danię i Norwegię. Zadanie zlecono generałowi Nikolausowi von Falkenhorst, dając mu na opracowanie wstępnego planu zaledwie kilka dni. Generał kupił przewodnik Bedekera i korzystając z zawartych w nim map i opisów, w ciągu kilku dni opracował plan inwazji. Bedeker przydał się Niemcom po raz kolejny w 1942 roku. W końcu marca tego roku mało skuteczne dotąd brytyjskie lotnictwo dokonało pierwszego niszczycielskiego nalotu na Niemcy, który stał się zapowiedzią nadchodzącego Armagedonu. W nocy z 28 na 29 marca ofiarą bomb padła zabytkowa Lubecka. Z racji portowego charakteru i obecności stoczni miasto było również celem wojskowym, ale to nie aspekty militarne zdecydowały o wyborze Lubecki. Stała za nim komisja złożona z fizyków, chemików i strażaków, która zaleciła, aby na obiekty bombardowań wybierać miasta mające sporo zabudowań o drewnianej konstrukcji, które będą się łatwo palić. To ogień bowiem, a nie podmuch eksplodujących bomb, miał stać się główną siłą niszczycielską. Zniszczenie Lubecki wywarło ogromne wrażenie w Niemczech. Rozsierdzony Hitler nakazał wznowienie ataków lotniczych na Wielką Brytanię. Tym razem celem nie był Londyn, lecz mniejsze miasta, często o znaczeniu historycznym, co miało złamać morale angielskiego społeczeństwa. Pomocą w wyborze celów służył przewodnik po Anglii, wydany w 1937 roku przez wydawnictwo Bedekera. Zapowiadano zrównanie z ziemią wszystkich miast oznaczonych w przewodniku trzema gwiazdkami. W kwietniu i maju 1942 roku niemieckie bombowce i samoloty szturmowe zaatakowały kilkanaście miast, w tym nie mające żadnego militarnego znaczenia Canterbury, siedziby arcybiskupa z piękną katedrą, Norwich z dwoma katedrami, York oraz znany z czasów rzymskich kurort Bath, a także wiele innych miast, które tylko niekiedy miały znaczenie wojskowe. Ofiarami tych nalotów padło łącznie 1700 Anglików, zniszczono 50 tysięcy budynków, w tym kilka zabytków. Katedry w Norwich, Canterbury, York i Exeter przetrwały, odnosząc nieznaczne uszkodzenia. Niemcy natomiast ponieśli znaczne straty, więc stosunkowo szybko zaprzestali bedekerowych nalotów. Bedekery wychodzą do dziś również w wersji polskiej. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nigdy już nie zostaną wykorzystane w celach innych niż turystycznych. Mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Dzieje się historia. Nie musisz chodzić do szkoły, ale możesz paść ofiarą epidemii, albo porwą cię Tatarzy. Jeśli masz szczęście i urodziłeś się w rodzinie szlacheckiej, będziesz się bezkarnie obijał, a może zostaniesz rycerzem. W każdym razie raczej się nie zmęczysz. Jeśli twoje nazwisko nie kończy się na ski, pewnie do śmierci będziesz harował w polu. Już zgadłeś? No pewnie. Witamy w średniowieczu, najbardziej odjechanej epoce w dziejach. Będzie ostro i bez cenzury, jak zwykle. Kojarzycie państwo ten styl języka, kto ogląda program lub czyta te książki z cyklu Historia bez cenzury, ten wie, że chodzi o Wojtka Drewniaka, wyjątkowego przez sposób i język wypowiedzi popularyzatora historii. Najnowsza książka z cyklu Historia bez cenzury dotyczy średniowiecza. Autor w lekki sobie znany tylko sposób pisze o polskich piastach, niepolskich wikingach, zakonnikach i średniowiecznych obyczajach. I to się jak zwykle świetnie czyta, tak jak świetnie ogląda się Wojtka czy słucha. Kiedyś był już w naszym programie. Książkę wydał Znak i Znak ma kilka egzemplarzy dla państwa. Tam przeczytacie w tej książce o zakutych łbach, publicznych egzekucjach, torturach, wikingach i krucjatach. Historia bez cenzury, Wojciech Drewniak. Książka, jak jest dopisane, wzbogacona o ilustracje produkcji autora. Uwaga, są średnie. To pewnie drewniakowy dopisek. I druga książka, druga pozycja, o której chciałbym dzisiaj państwu powiedzieć, to miesięcznik Nowe Państwo. To nie jest miesięcznik o historii, ale w piśmie tym zawsze w każdym z numerze znajdziecie państwo artykuły historyczne. Tak jest i tym razem. Dziś o jednym z tych artykułów chciałbym powiedzieć. Tekst jest autorstwa Piotra Lisiewicza. Piotr Lisiewicz napisał tekst o jednym z żołnierzy legendarnego generała Maczka. Ten żołnierz, zanim znalazł się w dywizji słynnej maczkowskiej, zasłynął walkami bokserskimi na terenie obozów koncentracyjnych. Tadeusz Pietrzykowski, bo o nim mowa, to przedwojenny mistrz boksu. Jako więzień w obozie koncentracyjnym najpierw przypadkowo, potem planowo lał Niemców aż miło, a ci za to dawali mu zenie, którym dzielił się zawsze ze współwięźniami. Na jego drodze znalazł się ojciec Kolbe, którego ten bokser Pietrzykowski obronił przed razami sadystycznego kapo. Co więcej, w tekście Piotra Lisiewicza odsyłam do najnowszego wydania Nowego Państwa. Serdecznie polecam. To tyle o dzisiejszych książkach. Też przeczytajcie. Książka pani Małgorzaty Winkler-Pogoda, Miałam syna Emila, czyli wywiad z Krystyną Bachańską-Wardęcką, jest pozycją niezwykłą. Jest zapisem wspomnień matki młodego chłopaka, który zginął w stanie wojennym. Prawdopodobnie został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Jest to niezwykła, wstrząsająca i niezwykle interesująca rozmowa o czasach, które już dawno minęły. Oczywiście główną bohaterką jest matka Emila Barchańskiego, ale książka w znacznej mierze dotyczy jej syna. Chłopaka, który po wprowadzeniu stanu wojennego chciał coś zrobić, chciał działać przeciwko władzy komunistycznej, brał udział w jednej z najgłośniejszych akcji, czyli ataku na pomnik Dzierżyńskiego w Warszawie. Był ofiarą władz PRL niewątpliwie. Prawdopodobnie został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. To wiązało się z jego aresztowaniem za druk nielegalnych wydawnictw i z jego zachowaniem podczas procesu, bo odwołał swoje zeznania. Powiedział, że był bity przez funkcjonariuszy i stwierdził, że może wskazać funkcjonariuszy, że go bili. Na następnej rozprawie, tej rozprawy nigdy nie doszło. Chłopak, który unikał wody, utopił się w Wiśle. Historia niezwykle tajemnicza. Nie tylko o synu Emilu, ale również o samej bohaterce, która po opowiada o swoim życiu, o próbie dochodzenia prawdy po śmierci syna. No, jest to relacja bardzo osobista niewątpliwie i bardzo ciekawa, bardzo dobrze się czyta. Można tą książkę polecić każdemu, kto interesuje się przeszłością i chyba nie tylko. A rekomendował dzisiaj pan Grzegorz Majchrzak, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Na koniec audycji jeszcze na chwilę powrócę pośrednio do omawianych także w Trójce dzisiaj uroczystości w Bredzie z okazji wyzwolenia Holandii przez generała Maczka i jego żołnierzy. W Bredzie czynna jest wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Polski na temat generała Maczka i jego wojska, a kilka dni temu został wprowadzony przez Pocztę Polską do obiegu znaczek pocztowy 75. rocznica wyzwolenia Bredy przez żołnierzy generała Stanisława Maczka. Taki napis jest tam na tym znaczku. Muzeum Historii Polski jest partnerem tej emisji. Przygotowała również tę część merytoryczną. Na znaczku przedstawiona została postać generała Maczka, wieża katedry w Bredzie oraz czołg. Muzeum Historii Polski udostępniło Poczcie Polskiej zdjęciowe materiały archiwalne oraz współpracowało przy opracowaniu okolicznościowego folderu towarzyszącego emisji znaczka. Autorem projektu jest Marzanna Dąbrowska, a znaczek ma wartość 3,30 zł i został wydrukowany w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Tym już kończę dzisiaj. Zapraszam Państwa za tydzień, parę minut po godzinie 23. Dobranoc.